NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De directeur van het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad zegt dat er nog bijna 3700 mensen in het complex zijn. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de ruim 2000 waarover de WHO vannacht sprak. Het gaat volgens de directeur om zo'n 2500 gevluchte Palestijnen, 650 patiënten en 500 medewerkers. De Britse voormalig premier David Cameron wordt in Groot-Brittannië minister van Buitenlandse Zaken. Cameron vervangt James Cleverly, die op Binnenlandse Zaken Suella Braverman vervangt. Zij werd vanochtend ontslagen door premier Sunak. Ze lag onder vuur vanwege een opiniestuk in de krant. De Australische havens, die sinds zaterdag plat lagen door een digitale aanval, zijn weer open, zegt de exploitant. De cyberaanval raakte alle grote Australische havens. Er is een achterstand ontstaan van 30.000 zeecontainers. Volgend jaar gaat de waterschapsbelasting omhoog. Dat is volgens de Unie van Waterschappen nodig vanwege klimaatverandering en hogere kosten door inflatie. Afhankelijk van de omstandigheden en de regio kan het gaan om een verhoging van 20 tot ruim 50 euro. ANWB Verkeersinformatie. Okay. Er staan een paar files op de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Houten en Harmelen. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Door een spoedreparatie is de rechte rijstrook dicht. A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagestein en Lexmond. 6 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar de weg is weer vrij. En op de N9. Alkmaar Den Helder in beide richtingen file tussen Schorrel en Petten 2 kilometer met een half uur oponthoud. En dat komt door een ongeluk. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Oekraïne, Moldavië, Albanië, Bosnië en Servië. Allemaal landen die in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de Europese Unie. Momenteel wordt er in Brussel veel gesproken over een forse uitbreiding van de EU. Maar hoe staat Nederland daarin? In de verkiezingscampagne gaat het er nauwelijks over. Dat bespreken we straks. Tegen 2 uur gaan we naar India om het over Indiase aunties te hebben. Maar we beginnen in Oekraïne, waar de koude en modderige winter nadert. Wat betekent dat voor het front? Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Dit weekend vuurde Rusland voor het eerst in 52 dagen weer raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Doden vielen er niet, maar het was wel een zeer duidelijk signaal uit Moskou. Wat kunnen we daaruit opmaken? En nu de winter nadert, hoe is Oekraïne verder voorbereid op de koude en zware maanden die komen gaan? Daarover spreek ik met VRT-journalist en defensiedeskundige Jens Fransen. Jens, goedemiddag. Goedemiddag. Even beginnen maar meteen bij die raketaanval dit weekend op Kiev. Voor het eerst in 52 dagen weer raketten op de Oekraïnse hoofdstad. Waarom nu, denk je? Wel, een echt militair doel is Kiev niet langer, omdat Kiev natuurlijk vrij goed beschermd is door luchtafweer. Dus mag je ervan uitgaan dat Moskou vooral een politiek signaal heeft willen geven. Kijk, wij kunnen jullie overal treffen. Het wordt winter, wij kunnen jullie elektriciteitscentrales opnieuw treffen. Mm-hmm. Wij gaan opnieuw gewoon een stuk hetzelfde doen als vorige winter. En dat is proberen die Oekraïnse bevolking echt te demoraliseren, die letterlijk in de kou te zetten. Ja. En het wordt ondertussen kouder, hè? De grond wordt op veel plekken modderig in Oekraïne. Enkele weken geleden was je ook bij ons in de uitzending. Toen zei je al, als Oekraïne nog een slag wil slaan in dit offensief, dan moet het nu wel in deze weken gebeuren. Maar ook de afgelopen weken zijn ze niet heel veel opgeschoten aan het front, hè? Nee, het is niet gebeurd. En dat modderseizoen, nu hebben we hier ook natuurlijk een beetje, maar in Oekraïne zitten we volop in dat modderseizoen. Sterker zelf, de winter staat voor de deur. Ik heb hier nog snel heel even het laatste weerbericht voor Kiev opgezocht. En dan kan je zien, dit weekend al heb je daar toch bijna 50% kans op sneeuw alweer. Ah. Dus ja, de winter staat voor de deur. En de winter in Kiev is natuurlijk, het is een landklimaat, is heel erg koud. En dan nog even kijken naar het elektriciteitsnetwerk. Jens, je had het er al even over. Hè? Dat dus de tactiek vorig jaar was van de Russen, ook in de winter. Hè? Om zoveel mogelijk Oekraïners in de kou te zetten en ze te demoraliseren, zoals je al zei. Heb je het idee dat Oekraïne daar nu wel beter voorbereid is? Worden hun energiecentrales nu beter beschermd dan vorig jaar? Toch wel. Je moet weten, Oekraïne is een oud-Sovjet-lidstaat. Dus had een zeer gecentraliseerde elektriciteitsstructuur. Hè? Beschikt ook over een aantal intussen tijd niet meer werkzaam, maar grote kerncentrales van waaruit die stroom geproduceerd werd. En dit jaar zie je toch dat dat elektriciteitsnetwerk voor een stukje gedecentraliseerd is. Mm-hmm. Met andere woorden, op heel klein niveau, ziekenhuizen, grote instellingen, sporthallen, die hebben generatoren voorzien van diesel in geval van nood. Maar ook de elektriciteitsnetwerken zelf, die zijn een stukje gedecentraliseerd. Oekraïne heeft ook op voorhand steenkool ingekocht voor een aantal tientallen miljoenen. En een aantal van die nieuwe subsystemen, dat zijn eigenlijk kan je dat een beetje voorstellen als elektriciteitsverdeelpunten, die staan ook vaak in bunkers of toch min of meer in gepantserde omgevingen, ja, waardoor ze toch een stukje beschermd zijn tegen mogelijke schade van luchtaanvallen. Toch echt een hele andere aanpak dus in die zin. Om te voorkomen, hopelijk voor de Oekraïners dan, dat het nog een keer gebeurt zoals het vorig jaar gebeurde. En aan de andere kant, wat je ook wel ziet, Jens, is dat Oekraïne hetzelfde probeert bij de Russen. Russische infrastructuur aanvallen. Hè? Wapendepots, ook militaire bases van de Russen zijn aangevallen. Hoe succesvol zijn ze daar tot nu toe in? Ja, dat is natuurlijk de aloude militaire tactiek van deterrence. Hè? Dus eigenlijk van afschrikking. Hè? Je ziet dat in het nucleaire. Je ziet dat ook in alles wat te maken heeft met cyberoorlog. Maar je ziet dat Oekraïne dat nu ook doet met die energieinfrastructuur. Kiev stuurt een signaal naar Moskou. Kijk, als jullie onze energiecentrales gaan aanvallen, weet dat wij dat ook kunnen bij jullie. En Oekraïne heeft dat midden september ook al eens gedaan. Weliswaar in de buurt van een klein dorp, net over de grens. Ik denk 16, 17 kilometer over de grens tussen Oekraïne en Rusland. Maar Oekraïne zegt daarmee, kijk, in tegenstelling tot de vorige jaren hebben wij lange afstandsraketten. Middellange afstandsraketten, maar die toch 400-500 kilometer ver kunnen gaan. Bijvoorbeeld de Franse Scalp, de Britse Storm Shadow, zijn precisieraketten waarmee, mocht Kiev dat willen, het ook grote systemen, energiecentrales echt kan raken. Niet alleen bij die grote steden Rostov aan Don, die relatief dicht bij de grens liggen, maar ook echt verder gelegen. Dan spreken we toch over 400-500 kilometer. En dan zou bijvoorbeeld een stad als Moskou in het vizier kunnen gaan komen. Is dat een realistisch scenario? Want dat was toch iets waar veel westerse landen juist bang voor waren. Hè? Dat de Oekraïners met het westerse wapentuig dat ze zouden krijgen tot heel diep in Rusland zouden kunnen aanvallen. Ja, ik denk niet dat Oekraïne, mocht het van plan zijn om die energiecentrales aan te vallen, om dat dan te doen met die Storm Shadow raketten of met die Scalp, omdat daar inderdaad toch wel een rules of engagement rond zitten, hè, waarbij is afgesproken dat deze niet gebruikt zouden worden voor dat soort aanvallen. Mm-hmm. Maar Oekraïne heeft keuze zat. Hè. Intussen tijd beschikt het over een zeer uitgebreide dronecapaciteit. We hebben de voorbije maanden, vooral deze zomer, gezien dat die drones ook Moskou kunnen raken. Dat was toen relatief onschadelijk nog, want die drones die werden elke keer uit de lucht gehaald. En het was maar omdat die neerstorten dat die dan een kleine minimale schade veroorzaakten. Maar intussen tijd zijn die drones en is de capaciteit van die drones ook steeds sterker geworden. En zeker bij dichter gelegen steden kan dat toch echt wel degelijk een gevaar vormen voor die Russische energieinfrastructuur. Ja, en hoe staat het verder met de westerse steun, Jens, op dit moment? Want door de oorlog tussen Israël en Hamas is er de afgelopen weken ook ineens een stuk minder aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Doet dat ook iets met de steun die er voor Oekraïne is op dit moment? Laten we eerst kijken naar de grote nummers. Hè. De grootste steunpilaar van Oekraïne is nog altijd echt de Verenigde Staten, Washington. Mm-hmm. Daar ligt op dit ogenblik een steunpakket van $107 miljard op tafel. Had eigenlijk al goedgekeurd moeten zijn door het congres. Is dat nog niet, onder meer ook omwille van interne Amerikaanse perikelen. Maar bijvoorbeeld Amerikaanse president Biden, die heeft al gezegd, kijk, dit gaat wel goed komen in de komende weken. Aan de andere kant heb je dan natuurlijk ook die Europese steun. Vanmorgen was er hier in Brussel een bijeenkomst van Europese leiders, Josep Borrell, dat is de hoge vertegenwoordiger voor het Europese buitenlandbeleid. Die heeft net voor die vergadering een aantal journalisten gesproken en daarbij sprak hij zelf uit, kijk, er ligt op dit ogenblik een pakket van €27 miljard klaar en dat is het grootste pakket militaire steun vanuit Europa. En als we dan kijken naar het front zelf voor de komende maanden, wat verwacht jij dat er staat te gebeuren? Zullen we een soort padstelling zien deze wintermaanden? Zal het vooral voor de Oekraïners ook een kwestie zijn van weer hergroeperen, weer de troepen die daar zijn te versterken zoveel mogelijk? Want echt aanvallen lijkt dus vrij lastig te worden als ik jou beluister. Ja, het ziet er eigenlijk niet zo heel erg goed uit voor Oekraïne. Als je kijkt naar het lenteoffensief, zomeroffensief, dat is eigenlijk volledig mislukt. De kleine vooruitgang die toen geboekt is, net voor de zomer, was in een periode dat Oekraïne echt een overduidelijk overwicht had in vuurkracht. Dat heeft het vandaag de dag niet meer. Omdat bijvoorbeeld de NAVO-stocks zijn uitgeput en een aantal westerse landen in Europa, bijvoorbeeld in België ook, FN Herstal, grote producent van munitie, die is nu extra productielijnen aan het plaatsen, is mensen aan het aanwerven. Maar natuurlijk, dat duurt nog een aantal maanden vooraleer al die munitie, ook granaten, mortieren, dat soort dingen, eer dat echt geproduceerd is. Dus we gaan nu in een aantal maanden komen waarbij er minder geleverd zal kunnen worden aan Oekraïne. Tegelijkertijd zie je dat in Oekraïne die oorlogseconomie maanden geleden al is opgeschaald. Natuurlijk ook een stukje makkelijker. Je zit daar eigenlijk met een soort een regime dat heel duidelijk kan beslissen van die en die fabrieken die gaan mortieren gaan maken, waardoor de productie veel sneller is gegroeid, waardoor Rusland op dit ogenblik een overwicht heeft in raketten en munitie. Om één voorbeeld te geven, de Kinjal-raketten. Tot vorig jaar kon Rusland er 40 per maand produceren. Vandaag is dat opgeschaald naar 100. Ja, als je dan kijkt dat eigenlijk heeft Oekraïne dat lenteoffensief waar we zoveel over gesproken hebben. Oekraïne had dat lenteoffensief eigenlijk al verloren vorige winter. Waarom? Omdat Oekraïne toen die winter een stukje verloren heeft, onder meer om te hergroeperen, om nieuw zwaar militair materieel te gaan gebruiken en daarmee te gaan trainen. Maar intussen heeft het Rusland wel de kans gegeven om die driedubbele verdedigingslijn te gaan geven. Ja. Rusland heeft mijnenvelden gelegd, heeft zich kunnen ingraven. En nog voor dat lenteoffensief moest beginnen, had Oekraïne het dat eigenlijk al verloren, alleen wist het dat nog niet. VRT-journalist en defensiedeskundige Jens Fransen, hartelijk dank. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Die EU-Kommission empfiehlt, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Das geht aus dem sogenannten Fortschrittsbericht hervor, der heute in Brüssel vorgestellt wurde. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, die Ukraine erfülle weitgehend die Voraussetzungen für Beitrittsgespräche, müsse aber noch Reformen abschließen. De Europese Unie staat voor een nieuwe uitbreidingsgolf. Afgelopen week adviseerde de Europese Commissie om de toetredingsgesprekken met Oekraïne en Moldavië te beginnen. En ook Georgië zou kandidaat lid moeten worden als het aan Ursula von der Leyen ligt. In december moet de regeringsleiders zich er vervolgens over buigen op de Europese top. Wordt een belangrijk moment, maar om nou te zeggen dat het er in de Nederlandse verkiezingscampagne veel over gaat, nou nee. Luc Vermiddelaar is hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag, Luc. Goedemiddag, Tim. Verbaast jou dat het in onze verkiezingscampagne hier in Nederland amper een onderwerp van gesprek is? Die grote veranderingen die er dus op stapel staan in de Europese Unie? Nou ja, een beetje wel, omdat die uitbreiding van de Europese Unie, dat gaat echt een fundamentele debatten op gang brengen. Gebeurt voor een stuk al over wat er binnen de Europese Unie gaat gebeuren, hoe we met Oekraïne omgaan. Mm-hmm. En dat zijn enorm grote vragen. En de stemming in Nederland is natuurlijk een beetje meer naar binnen gericht. Maar ook van veel van de onderwerpen waar het in de campagne over gaat, die hebben natuurlijk ook sterk met Europa te maken. Ja. En waarom is dit nu al, die uitbreidingskwestie, zo'n urgente kwestie? Want meestal duren die gesprekken over toetreding jaren, toch? Dus de echte beslissing wordt nog niet genomen. Wat natuurlijk gebeurt is, kijk, de vorige verkiezingen waren maart 2021. En er is natuurlijk sindsdien wel zijn een paar grote dingen gebeurd. Er ging je vorige gesprek ook al over. Het allergrootste is natuurlijk de inval van Poetin, van Rusland in Oekraïne. Dat heeft eigenlijk alles in Europa ook veranderd. Niet alleen wat betreft de wapenleveranties waar je net over sprak van hoe moeten we Oekraïne helpen. Maar ook is eigenlijk het besef gekomen, we moeten het hele Europese continent als het ware opnieuw inrichten. Mm-hmm. Er is toch 20, 30 jaar na de Koude Oorlog een tijd geweest waarin landen als Oekraïne en er waren anderen in een soort niemandsland lagen tussen Rusland en Europa en het Westen. En dat niemandsland, dat werkt nu niet meer, dat functioneert nu niet meer. Er is nu is er eigenlijk een soort harde lijn, zou je kunnen zeggen, die dwars door het Europese continent loopt, van noord naar zuid met Rusland en Wit-Rusland nog, als bondgenoot van Poetin. Lukashenko aan de ene kant en eigenlijk bijna alle andere landen van Europa aan de andere kant van de lijn. En je ziet dat ook heel, heel kort, Zweden en Finland bijvoorbeeld, daar heb je ook veel over gehad, die bij de NAVO willen. Dat is ook zo'n teken. Ja, die landen die waren neutraal, die die lagen ook een beetje daartussenin, tussen die twee invloedssferen. En die kiezen nu ook duidelijk één kant. En Europa zegt eigenlijk tegen Oekraïne, de Europese Unie, ja, jullie mogen ook aan onze kant van die grote scheidslijn komen te liggen. Zelensky heeft een jaar geleden, dus drie maanden na het begin van de oorlog, heeft hij dat verzoek gedaan. Oh, Luc van Middelaar, ben je er nog? Volgens mij valt de verbinding. Nee, tegen zeggen. Ja, daar ben je weer, Luc. Sorry, je viel even weg. Je was volgens mij natuurlijk. Ze konden daar geen nee tegen zeggen in juni 2022. Dus ze hebben toen Oekraïne die heel belangrijke stap gegeven van kandidaat lid te maken. Maar er was toen nog een beetje van, nou ja, god, dat kunnen we niet weigeren. Het huis van Zelensky staat in de fik. Dus we moeten dat gebaar maken. Maar nu wordt het toch een stuk concreter. Ten meer daar niet alleen over Oekraïne gaat, maar ook Moldavië, een ander klein land, in het schootsvuur van Poetin, en Georgië. Daarvan zijn de uitbreidingsperspectieven ook als het ware versneld. En hetzelfde geldt, Tim, voor de 6 landen op de westelijke Balkan, zoals we dat nu noemen. Dus voormalig Joegoslavië plus Albanië, waarvan er veel al heel lang in de EU-wachtkamer zitten. Wat voor hen heel frustrerend is. Die zien nu ook ineens nieuwe perspectieven. Dus je hebt het eigenlijk over 9 landen in totaal. Dan laat ik Turkije even buiten beschouwing, want daar gaat het debat nu helemaal niet over. Maar 9 landen die er potentieel bij komen. Nou, laten we zeggen, komende misschien 10 jaar. Hè, of misschien sneller. Die landen willen misschien zelfs al sneller. En wat zou dat betekenen, Luc, in de praktijk? Stel dat het inderdaad zover komt. Hè, dus dat we van 27 landen nu naar 36 landen gaan over een aantal jaren. Dan heb je straks dus 36 regeringsleiders aan die hele grote tafel in Brussel om de beslissingen te nemen. Wat zou het betekenen voor de daadkracht, voor de bestuurbaarheid ook van de EU, denk je, als er zo'n enorme uitbreiding aankomt? Nou ja, dat gaat heel veel veranderen. En dat begint nu langzaam een beetje te dagen. Want inderdaad, je zegt het terecht, 36 stoeltjes staan aan die tafel. Dus iedereen moet je een beetje inschikken. Iedereen heeft eigenlijk individueel wat minder macht. De geldpotten, het geld moet anders worden verdeeld. Je krijgt discussies over, is het dan nog wel handig als iedereen een veto heeft op bepaalde onderwerpen in de buitenlandse politiek? Of wil je daar toch aan vasthouden wat moeten we met de toekomst, in de toekomst met het landbouwbeleid aanvangen? Als je weet dat Oekraïne natuurlijk nog een soort grootmacht is, een soort agrarische grootmacht op het gebied van graan. En Oekraïne als land heeft evenveel landbouwgrond als het territorium van heel Italië. Dus bij ongewijzigd landbouwbeleid zou dus relatief veel geld op termijn naar Oekraïne gaan. Je krijgt natuurlijk discussies over de rechtsstaat ook. Hè? Want een van de lessen uit de vorige grote oostwaartse uitbreiding van 2004 toen met Polen en andere landen die voorheen in het Warschau-pact zaten, was van ja, als die landen eenmaal binnen zijn, dan kunnen we een soort terugglijden in meer autocratische richting, zoals natuurlijk heel sterk met name in Hongarije gebeurt en zoals in Polen nu gelukkig gestuurd is door de kiezers van Polen. Maar is dat niet inderdaad een grote risico, Luc? Dat inderdaad, hè, zoals je zelf zegt, kijken naar de situatie nu in Hongarije, naar Polen, hoe de rechtspraak, hoe de persvrijheid onder druk staat. Verschillende landen die nu kandidaat lid zijn, die hebben op dat gebied zeker ook niet alles op orde. Wat zou er gebeuren als je die 9 landen dan erbij krijgt met de rechtsstaat, de persvrijheid in deze landen? Dat kan de EU wellicht dus ook verder ondermijnen. Nou, dat zou kunnen gebeuren. Kijk, er zijn natuurlijk toetredingscriteria. En op het moment dat die landen toetreden, moet dat in elk geval op papier allemaal in orde zijn. Met de mediavrijheid, met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en dergelijke. Het probleem is echter, en dat weten we nu, en dat wisten we misschien 20 jaar geleden nog niet, is als die landen eenmaal binnen zijn, dan heb je eigenlijk veel minder, als het ware, macht over die landen om dat te verhinderen als het dan alsnog misgaat. Mm-hmm. En natuurlijk wil je niet nu al tegen Servië of Albanië zeggen van nou ja, jullie zullen ook wel ooit gaan afglijden. Dat zou bijzonder unfair zijn. Maar anderzijds zou het ook heel onvoorzichtig zijn, of misschien ook onverantwoordelijk, als je je als EU daar niet op zou voorbereiden op in elk geval die mogelijkheid. Dus dat zijn allemaal toch wel heel fundamentele debatten die daar aankomen. En dat is niet van vandaag op morgen of zo. Hè? Maar het is wel zo dat, laten we zeggen, in de komende kabinetsperiode, waar de volgende Nederlandse regering als het ware aan die debatten moet deelnemen, zullen heel veel, zal de richting wel worden bepaald. Hè? Misschien zelfs al in de komende maanden. En wat dat betreft is het inderdaad jammer dat er zo weinig over wordt gesproken. Want het betekent ook dat de Nederlandse politiek haalt als het ware geen mandaat op nu bij de kiezers om in die grote debatten namens Nederland posities in te nemen. Nee. En dan. Want als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de grootste partij in de peilingen op dit moment is de partij van Pieter Omtzigt, het Nieuw Sociaal Contract. Kijk je naar hun verkiezingsprogramma, die lijken niet heel happig te zijn op snelle uitbreiding van landen bij de Europese Unie. Lijken ook een beetje op de rem te willen staan op het punt van verdere integratie, verdere federalisatie van de Europese Unie. Zou dat dan ook de koers kunnen worden, zeker als deze partij plek neemt in de volgende regering, dat Nederland dus wat behoudender wordt op dit gebied? Ja, dat zou kunnen. Of in elk geval ontstaat er dan toch een spanning tegen wat zo'n grote partij wil. En waar Nederland voor een stuk ook in zal willen meebewegen tegelijkertijd. En daarom is het beter dat nu, denk ik, ook helder uit te spreken. Ook tussen de partijen onderling. Want inderdaad, je moet nu echt in de verkiezingsprogramma's gaan kijken wat ze precies vinden. Want in de debatten gaat er natuurlijk relatief weinig over. Ja. En wat verder ook belangrijk is bij die vraag, is wie eigenlijk premier wordt van het volgende kabinet. Want we hebben dat afgelopen jaren met Mark Rutte gezien. Als premier, als regeringsleider is hij lid van de Europese Raad. Ja, dat is eigenlijk een van de machtigste organen in de Europese Unie, waar de grote lijnen worden uitgezet. En juist die onderwerpen die we net bespraken, van hoe gaan we de EU van de toekomst inrichten, wel of niet uitbreiding. Wat gaan we met de instellingen doen? Wat gaan we met het geld doen? Al die grote vragen die worden besproken en besloten in de Europese Raad. En dan maakt het inderdaad wel wat uit wie daar voor Nederland zit. Want die persoon die kan, natuurlijk spreekt die met een mandaat van het kabinet en de Tweede Kamer, dat is allemaal duidelijk. Maar ja, maar je kan daar toch ook met je persoonlijke inkleuring best wat invloed hebben. Ja. En zou het voor Nederland betekenen, wij zijn nu netto betaler in de Europese Unie, dat zo'n uitbreiding ook voor Nederland veel meer geld gaat kosten? Dat dus het bedrag wat Nederland jaarlijks aan de Europese Unie zou moeten overmaken enorm omhoog gaat? Ja, dat zou kunnen. Ik denk, kijk, voor Nederland is al netto betaler, maar er zijn dus ook heel veel landen die nu nog netto ontvanger zijn. Tsjechië of Portugal, relatief andere armere landen, maar ook weer niet zo arm. Die zullen ook allemaal netto betaler worden. Dus voor die zal het ook een schok zijn. Ja. En voor Nederland, denk ik ook. Dus daar nog een stukje meer netto betalen. Op die grotere begroting die er dan zal komen. Als er inderdaad richting misschien zelfs 36 lidstaten ergens begin jaren 2030 zouden zijn. Maar die gesprekken die beginnen eigenlijk al over 2 jaar. Over dat geld van de toekomst. Dus ja, je zou toch willen dat daar al iets meer besef van doorklonk, op zijn minst. Ja. Dat we voor die vragen staan. En dat er niet daar een nieuwe regering straks aantreedt. En allerlei besluiten neemt. En dat kiezers dan het idee hebben, ja, waarom hebben ze ons daar eigenlijk niks over verteld? Waarom worden in de campagne toen helemaal niks over? Toen ze kiezingsdebatten hadden. Precies, iedereen kan dat nu zien aankomen. Luc van Middelaar, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Hartelijk dank voor je uitleg. Buitenland uitgelicht. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. Sizes is my small, medium, large. Just XL, looking like a wow. Het is de laatste trend, de nieuwste trend op het Indiaanse internet. En zijn aunties, dankzij het Instagram-filmpje waar we net een fragment van hoorden, gaat het bijna alleen maar over de Indiaanse tantes deze week. Vanuit India spreek ik met correspondent Lisa Dupuy. Lisa, goeiedag. Just looking like a wow. Het is helemaal trending in India bij jou. Wat is het verhaal erachter? Ja, goedemiddag. Ja, dat klopt. Je hoorde Jasmine Kaur en zij is een winkeleigenaresse in New Delhi. En je hoort een videootje waarop ze haar kledingen, haar koopwaar aanprijst. En nou, je hoort het zelf, dat is heel erg opgewekt. Ze heeft een geinige, grappige manier van praten. En voor heel veel Indiërs, inderdaad op Instagram, zijn haar filmpjes echt een tekenend van stereotype auntie. Een beetje, verre familievriendin, een beetje een roddeltante. En die audio, die ging viral. Dus DJ's hebben hem gebruikt. Bollywood-actrices die gebruiken hem om hun gala-kleding te laten zien. Dus iedereen heeft een versie van Looking Like a Wow. Ja, precies. En kun je uitleggen welke rol de aunties spelen in de Indiase cultuur? Ja, iedereen in India die heeft een auntie en waarschijnlijk ook wel meerdere aunties. Dat is niet per se je bloedtante, niet een familielid, maar eerder een familievriendin, iemand die bij gelegenheden of feesten langskomt en goed bedoeld commentaar levert op iedereen om haar heen en vooral op de jongere mensen. Als je bijvoorbeeld vraagt, joh, ben je al getrouwd? Heb je al een man gevonden? Een andere bekende auntie is Seema. Dat is een vrouw uit Mumbai die de centrale hoofdfiguur is in de Netflix-serie Indian Matchmaking. Dat is echt een koppelaarster. Dus iedereen heeft een auntie in India. En voor de gemiddelde jongeren zou ik zeggen, nou ja, die hebben ook wel de associatie van een roddeltante, een beetje wat irritante vrouw, conservatief, traditioneel. Dus wordt ook in sommige groepen wel een beetje op ze neergekeken. Van nou, kom een beetje bij de tijd en bemoei je een beetje minder met mijn leven. Ik snap het. En deze Indiase aunties uit dit fragment dat we net hoorden, hè, houden die er nog iets aan over? Dat ze nu helemaal trending zijn? De verkoopster die dit allemaal begonnen is? Ja, nou, die Jasmine die heeft op de een of andere manier heeft ze de stijl en het stereotype van de auntie zo goed neergezet. Bewust of onbewust. Misschien heeft ze haar eigen persoonlijkheid wat aangedikt. Maar doordat dat filmpje zo viral ging, weet iedereen nu haar kledingwinkel te vinden. Er staan dikke rijen bij haar winkel in West Delhi. Kijk. Dus we kunnen spotten over de aunties, maar deze kan daar garen bij spinnen. Deze is er zeker niet slechter van geworden. Lisa Dupuy vanuit Delhi, heel veel dank. Meer hierover op nporadio1.nl. Zometeen is het tijd voor Villa VDB met Jurgen van den Berg. Ik wens u nog een fijne middag. Ster. Wist je dat 1/3 van alle auto's in Nederland grijs is? Saai, hè? Breng meer stijl in je leven en kies voor de kleurrijke Fiat 500. Nu met private lease al vanaf €279 per maand. Liever elektrisch? Dat kan al vanaf €359 per maand, exclusief overheidssubsidie. Ga voor meer informatie snel naar fiat.nl. Tarief op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Na 12 maanden gratis opzegbaar. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel €1 miljoen. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Gezinnen met een gewoon inkomen vallen buiten veel extra's en betalen de hoofdprijs als alles duurder wordt. Dat kan anders. Een fatsoenlijk land. CDA. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Profiteer nu van Black Friday deals bovenop de laagste prijsgarantie bij Tuin Maximaal. Met 10% korting op glazen schuifwanden, plus 10% korting op verlichting, plus gratis levering. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Profiteer nu van Black Friday deals. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort.